tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska policja ujawniła nazwiska dwóch z trzech zamachowców, którzy przeprowadzili w sobotę zamach na London Bridge. NATO od dziś liczy oficjalnie 29 członków. Podczas ceremonii w Waszyngtonie szef MSZ Czarnogóry złożył oficjalne dokumenty przystąpienia do paktu. We Wrocławiu trwa uroczysta gala z okazji 200. rocznicy powołania we Lwowie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Brytyjska policja ujawniła nazwiska dwóch z trzech zamachowców, którzy przeprowadzili w sobotę zamach na London Bridge, w którym zginęło 7 osób. Są to 27-letni Kuram Shahzad Bhatt oraz Rashid Redwan, mający brytyjskie obywatelstwo, rodzone w Pakistanie. Kuram Shahzad Bhatt był znany policji i służbom specjalnym, ale nie było dowodów wskazujących, że planuje on przeprowadzenie ataku. Natomiast Rashid Redwan o korzeniach marokańsko-libijskich nie był wcześniej znany policji. Tymczasem ponad 130 imamów i liderów społeczności muzułmańskiej zapowiedziało, że nie odmówią modlitw pogrzebowych za zamachowców odpowiedzialnych za atak w Londynie. Ich czyny stoją w sprzeczności z nauczaniem islamu, powiedzieli. Jak podkreślili w specjalnym oświadczeniu, fakt, że do tego aktu bezwzględnej przemocy doszło podczas Ramadanu, w którym muzułmanie na całym świecie skupiają się na pobożnym oddawaniu czci Bogu, modlitwie, działalności charytatywnej i pracy nad charakterem, pokazuje oddalenie tych terrorystów od wiary oraz ich pogardy dla jej wartości. NATO od dziś liczy oficjalnie 29 członków. Podczas ceremonii w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Czarnogóry Srdjan Darmanowicz złożył oficjalne dokumenty przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Formalny akt przystąpienia Czarnogóry do NATO, zwany instrumentem akcesyjnym, został złożony na ręce amerykańskiego podsekretarza stanu Thomasa Shannona. Ceremonia odbyła się w Departamencie Stanu USA, gdzie przechowywane są akty przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. W momencie akceptacji dokumentu przez sekretarza Shannona, Czarnogóra stała się oficjalnie 29. państwem członkowskim NATO. Przyjęcie Czarnogóry jest sygnałem dla innych krajów aspirujących do NATO, że drzwi paktu pozostają otwarte dla państw, które są w stanie przeprowadzić reformy niezbędne do spełnienia wysokich standardów NATO. Premier Duszko Markowicz powiedział, że przyjęcie do NATO to wielki dzień dla Czarnogóry. To historyczne wydarzenie dla mojego kraju, który poniósł wielkie ofiary w XIX i XX wieku, by obronić swoje prawo do wolności i decydowania o własnej przyszłości. Podkreślił Markowicz, który zakończył swoje wystąpienie słowami: niech Czarnogóra trwa wiecznie, niech nasz sojusz trwa wiecznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W ceremonii przekazania przez Czarnogórę aktu przystąpienia do NATO wziął udział sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. W środę w Brukseli będzie on gospodarzem ceremonii powitania Czarnogóry w Pakcie Północnoatlantyckim. Wtedy na maszt zostanie też wciągnięta flaga Czarnogóry. We Wrocławiu trwa uroczysta gala z okazji 200. rocznicy powołania we Lwowie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Ossolineum przez lata było i jest jedną z najważniejszych polskich skarbnic dóbr kultury. Po wysiedleniu Polaków ze Lwowa i odłączeniu miasta od Polski w 1945 roku Ossolineum zostało przeniesione do Wrocławia. Andrzej Duda w swoim przemówieniu dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do świetności tego instytutu. Jako prezydent Rzeczypospolitej mam ten zaszczyt na 200-lecie tej wspaniałej instytucji podziękować. Podziękować wszystkim tym, którzy ją tworzyli, podziękować wszystkim tym, którzy się dla niej poświęcali i tym, którzy nie żyją, jak i tym, którzy są dzisiaj między nami. Poświęcali się po to, żeby ją tworzyć, poświęcali się po to, żeby ratować ją w trudnych momentach. Instytut został założony we Lwowie 4 czerwca 1817 roku z inicjatywy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Po II wojnie światowej biblioteka została przeniesiona do Wrocławia. To był serwis Trójki. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie niewielkie opady deszczu. Nad ranem od 6 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. We wtorek pochmurno, ale też z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu deszcze i burze. Na wschodzie i Mazowszu bez opadów. W Koszalinie 20 stopni, w Warszawie 25, a w Rzeszowie 27. Trójka. Program trzeci. Aksamit. But you shouldn't have come at all. Ależ mnie cieszy oczekiwanie na tę płytę, bo każda kolejna z nowych ujawnionych piosenek jest tylko lepsza od poprzedniej. Skyline to ta najświeższa z ujawnionych, z nowej płyty wspomnianej już supergrupy kanadyjskiej Broken Social Scene, albumu Hug of Thunder. Ale teraz nie Kanada nam w głowie, tylko Wielka Brytania. Pochodzą z Leeds, ale tę płytę najnowszą, album Relaxer, nagrywali w Londynie. Tam też się z nimi spotkałam. W Aksamicie w roli głównej Alt J. 0-1-1-1-0-0-1-1 Crying zeros and I'm nearing 1-1-1 Cut my summer soul, summer backflip. Poor summer, summer, poor, poor summer. Here's me. I taki właśnie jest tytuł tej piosenki, In Cold Blood, zespół Alt J z właśnie wydanej trzeciej płyty Relaxer. Słowo wprowadzenia, zadebiutowali w 2012 roku płytą An Awesome Wave, świetnie przyjętą, potem wydali płytę numer 2, przyjętą jeszcze lepiej, This Is All Yours. No i teraz na dniach ukazał się album numer 3. Panowie nie spieszą się ze swoimi kolejnymi płytami, dają sobie czas, by dojrzewały w nich ich inspiracje, a te są naprawdę szerokie. Doświadczenia, a przede wszystkim chęć i głód tworzenia jak najbardziej kolorowych i różnorodnych palet dźwięków, pomysłów i kreacji, bo jak usłyszycie zresztą w tej godzinie, bo posłuchamy oczywiście muzyki z nowej płyty, tych pomysłów właśnie i chęci, by szukać i eksplorować, z pewnością nie brakuje. I między innymi o tym opowiedzą nam panowie Joe, Tom i Gus. Cała trójka była moimi gośćmi, czy raczej ja byłam ich gośćmi w przepięknym Tea Roomie, czyli miejscu, gdzie popija się brytyjską herbatkę, co zresztą będzie słychać nie raz i nie dwa, filiżanki i spotki. Rozmawialiśmy oczywiście przede wszystkim o ich nowej płycie. Zacznijmy może banalnie, ale może nie. Czy Relaxer, czyli to słowo, które jest kluczem, przynajmniej tytułem nowego albumu, to jednocześnie podpowiedź, że taki właśnie jest teraz stan ciała i ducha w zespole, czyli wszystko jest spokojne, na większym luzie, sukces drugiej płyty za nimi, pozycja ugruntowana, zatem można właśnie wreszcie w najlepszym znaczeniu tego słowa trochę odpuścić. Innymi słowy, czy relaxer to słowo, które dobrze oddaje aktualny nastrój zespołu? Tak, to świetny czas. Chwilę po skończeniu płyty. Nikt jeszcze nie pyta, a co będzie na waszym czwartym albumie? Zawsze przychodzi taki czas w promocji, kiedy nikogo już nie obchodzi to, co aktualne, i pytają o to, co będzie dalej. Nie cierpimy tego. A teraz mamy luz, nikt nas nie pogania. Poganiani już byliśmy. Teraz jest ten spokojny czas rozmów o najnowszej płycie. Ktoś niedawno porównał to do II wojny światowej, jej pierwszego roku, kiedy Anglia była na wojnie z Niemcami, ale nic się właściwie nie działo. Tu też tak jest. Wiemy, że będzie trasa, mnóstwo roboty, ale na razie wciąż śpimy w naszych łóżkach. Jeszcze tak, ale za chwilę zacznie się duża trasa koncertowa i intensywna promocja. Ale nie mówmy o tym, co przed wami, skupmy się na tym, co już jest częścią waszego doświadczenia, a z pewnością niemałym doświadczeniem jest nagrywanie, a tam między innymi powstawał nowy album, w tak legendarnym, słynnym studiu jak Abbey Road. Jak się tam pracuje? It's really, really cool. Well, the reason why it's really cool is because every day. Jest tam naprawdę super. Codziennie przychodzi kilkudziesięciu turystów. Codziennie? Co godzinę? Famous Abbey Road. I'd say every hour. Every hour, yeah. So you walk in, and you're walking past. Jeśli chcesz wejść do studia, musisz minąć wszystkich robiących tam sobie zdjęcia, przechadzających się w tej z powrotem. Musieliśmy im tłumaczyć, że my akurat mamy powód, by wejść do środka. I to sprawia, że czujesz się wyjątkowo. Przypatrują się tobie z zaciekawieniem, gotowi zrobić ci zdjęcie. Głównie jednak skupiają się na sobie. Oczywiście przechodzą po słynnym przejściu. Obserwowaliśmy kierowców wściekłych. Czemu licha wybrałem tę trasę? Krzyczą na turystów z tych samochodów. Mówię ci, jeżeli pojedziesz kiedyś do Abbey Road, nie patrz na turystów, obserwuj reakcję kierowców. I okazało się, że temat jest tak ważki i tak budzący emocje, że nie skończyło się na tej jednej wypowiedzi. Zatem wracamy do słynnego studia. Praca w Abbey Road jest wyzwaniem, zanim jeszcze wejdziesz do środka. Byliśmy tam tylko jeden dzień. Czy jest to bardzo drogie studio? Tak, ale też nie bardziej niż każde, które oferuje takie możliwości. My potrzebowaliśmy dużego pomieszczenia, które pomieści 30-osobową sekcję smyczkową. I prawda jest taka, czy Air Studios, czy Abbey Road, wszędzie zapłacilibyśmy podobne, duże pieniądze. Nagrywanie w Abbey Road było wielką frajdą dla naszych producentów. Dla nich to Mekka. My też nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali tego wszystkiego, póki nie zaczęliśmy pracować. I nie odkryliśmy, że takie nagranie to prawdziwa operacja logistyczna. Nie dosłownie, ale w pewnym sensie musieli dyrygować orkiestrą. Rozpisanie wszystkich partii, aranże, wszystko z militarną precyzją. Włożono w to nagranie mnóstwo pracy. Widzieliśmy naszego realizatora, jakie było to dla niego ważne, wszystko to dobrze ustawić. A w tym czasie nie robiłem nic pożytecznego, byłem totalnie wyluzowany. On maksymalnie przejęty, chociaż normalnie jest wyluzowany. Ale rozumiem to, pracował w najlepszym miejscu, w jakim może wykonywać swoją pracę. Thank you. Leader. Tak kończy się Relaxer, nowa płyta Old J. Muzycy zespołu są naszymi gośćmi i mają dla was prezenty. Mogę je chyba opisać. Są płócienne, dość pojemne, na tyle pojemne, by spakować do nich zawartość całego, dobrze spędzonego dnia na plaży. Piękne, płócienne torby od zespołu Old J z napisem Relaxer są dla was. Proszę pisać aksamit@polskieradio.pl. A kolejne pytanie jest zainspirowane właśnie tym utworem, którego przed chwilą słuchaliśmy. Powiedziałam, to jest jedno z tych nagrań, które w pełni oddają to, czym zespół Old J dzisiaj na swojej trzeciej płycie jest. Gromadą ludzi odważnych, otwartych i zespołem, po którym w pewnym sensie można spodziewać się wszystkiego. Yeah, I think we felt the freedom to try things out and we went to. Poczuliśmy wiatr w skrzydłach, by spróbować nowych rzeczy. Pojechaliśmy do katedry Ely w Cambridge, gdzie śpiewałem kiedyś w chórze. Nagraliśmy tam organy i chór. Byliśmy we wspomnianym Abbey Road. Porobiliśmy fajne rzeczy. Myślę, że nikt nie może nas oskarżyć o wysokobudżetowe zachcianki. Nasz pierwszy album kosztował grosze, drugi niewiele więcej. Ale nie chcieliśmy też być kimś, kto nigdy nie skorzysta z możliwości. Myślę, że zasłużyliśmy na tę przyjemność. To trochę jak z rynkiem nieruchomości. Masz pierwszy dom, potem drugi. Każdy kolejny jest lepszy i większy. Tak samo jest z produkcją albumów. Oczywiście nie bierz tego dosłownie, nie dorobiliśmy się kilku domów, chociaż różnie to bywa. Nie powiem, o kogo chodzi, ale graliśmy kiedyś trasę z pewnym zespołem. Supportowali nas. Otwarcie mówili o tym, ile kosztował ich album. Chyba 75 tysięcy funtów. Astronomiczna kwota. A jednak im się nie udało, nie zrobili kariery. Wciąż dziwię się, jak można wydać tyle pieniędzy na nagranie debiutu. No właśnie, skoro już jesteśmy przy tym, na co można wydawać pieniądze i to nie małe pieniądze, a nie ma co ukrywać, że zespół Old J swoimi dwiema pierwszymi płytami odniósł niczego sobie sukces, powiedziałam do muzyków, że i z waszych poprzednich wywiadów i z tego, jak wyglądacie nawet siedząc naprzeciwko mnie i z tego miejsca, w jakim się spotykamy, to miejsce eleganckie, ale nie nadzwyczajnie wytworne, z tego wszystkiego wnioskuję, że w pewnym sensie jesteście trochę antygwiazdorami. Kiedy zaczynasz zarabiać, myślisz, że pieniądze rozwiążą wszystkie problemy. Są zespoły, które nie czują tego kreatywnie, ale zgadzają się na różne rozwiązania, bo wiążą się z nimi obietnice. Jeżdżą nagrywać do Los Angeles, biorą słynnych producentów i nic z tego nie wychodzi. My mieliśmy zawsze dobrą relację z naszą wytwórnią i menadżerem. On zawsze nam powtarza, jedyne co ma znaczenie to dobre piosenki. I to jest prawda, a jednak wielu o tym zapomina. A inni dają się przekonać, że to bardziej skomplikowane. Ale nie jest. Chodzi tylko o to, jak dobre piszesz piosenki i o to, jak bardzo ekscytuje cię to, co robisz. I myślę, że te ekscytacje słychać na nowej płycie. Potwierdziłam, że słychać i powiedziałam, że w niektórych momentach może aż za bardzo. Mówię do nich, słuchajcie, z punktu widzenia radiowca jest na tej płycie jedna piosenka, której ja nie zagram i chyba ci, którzy prowadzą audycje w krajach anglojęzycznych, też nie. W jednym z najlepszych nagrań na tej nowej płycie, Hit Me Like That Snare, pada kilka razy mocne przekleństwo. Ale to nie miała być ani informacja z mojej strony, która zepsuje przemiły, jak słyszycie, nastrój tej rozmowy, tylko inspiracja do kolejnego pytania. Zdarza się, i muzycy często mi o tym opowiadali, że rodzice mówią im, że z tego czy innego powodu, natury artystycznej i wyboru pewnego środka ekspresji, trochę się za swoje dzieci wstydzą. No i to właśnie zainspirowało już to konkretne pytanie. Jaki był stosunek rodziców muzyków Old J do ich decyzji, by grać w zespole i w końcu do ich kariery? Well, speak personally for myself, I think my parents were. Mówię z mojego doświadczenia, byli bardzo wspierający. Ilekroć mówiłem, że zespół i tak dalej, reagowali super. Kiedy zagrałem im nasze pierwsze piosenki, powiedzieli, są naprawdę dobre. Myślę, że nasz sukces ich zaskoczył, ale zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie. Po skończonych studiach złożyłem papiery, by zatrudnić się w bardzo nudnej, korporacyjnej robocie. I widziałem, że rodzice są rozczarowani, że rozważam wybór takiej kariery. Pytali, naprawdę tego chcesz? Tak wtedy myślałem, że tak trzeba. Ale rodzice są szczęśliwi, że wybrałem zespół. Moi rodzice myśleli podobnie. To jest czas, kiedy masz robić to, co chcesz robić. Na to masz czas po uniwersytecie. Jesteśmy bardzo dumni z muzyki, którą tworzysz i cieszymy się twoim szczęściem. Kazali mi zarejestrować się w Urzędzie dla Bezrobotnych, tłumacząc, że jeśli odniosę sukces z zespołem, moje podatki zwrócą zasiłki z niemałą nadwyżką. Dopingowali mnie, bym robił to, co mnie uszczęśliwia. Mój tata wspierał mnie od zawsze, bo kreatywny byłem od dzieciństwa. Chociaż nie jest naszym wielkim fanem. Nie wszystkie nasze piosenki mu się podobają, ale cieszy się moim szczęściem. Thank you. My father feels the heat beneath his wings, and in debt he leaves for another town, where he gambles and drunk he still dreams. My mother hides from pleasure the means of father on her knees, lifted in the arms of God, away from the walls. Happy, happy. Old Jay. I jak pewnie rozpoznaliście, ich wersja House of the Rising Sun z nowej płyty albumu Relaxer. Jeszcze drobiazg, by nas wszystkich uśmiechnąć podczas tego wywiadu. Zapytałam chłopców o to, czy to prawda, że kiedyś instytucja brytyjskiej telewizji, BBC, i ktoś, kto od lat jest utożsamiany z miłością do muzyki, ktoś, kto tak wiele dla tej muzyki zrobił i jest szanowany, uwielbiany właściwie, czyli Jules Holland. Czy to prawda, że kiedyś, kiedy byliście gośćmi w jego programie telewizyjnym, Jules Holland przedstawił was jako Alt T? Yes. Yeah. Yeah. It is true. Tak. Yeah. Mimo tego, że miał wielką tablicę przed sobą. Ale ktoś z jego teamu napisał J z daszkiem i wyszło, że T. No i wykrzyczał przed wami Alt T. Ja to przegapiłem, ale moja rodzina była wkurzona. Mogliśmy w ogóle nie zagrać. Kto? Czekamy na Alt J. Now we'll wait for Alt J. Alt J, nie mylić z Alt T, byli naszymi gośćmi. Prezenty od Aksamitu i zespołu czekają. Piękne, płócienne torby. Proszę pisać aksamit@polskieradio.pl. A do usłyszenia dziś w Aksamicie powie pani, która będzie naszym gościem przez cały czerwiec. Rozpoznacie, myślę, od razu. Do usłyszenia. This is my last song. This is from my dad. Your mind. gonna make up your mind, 'cause things are gonna change so fast. All the white horses are still in bed. I tell you that I'll always want you near. You say that things change, my dear. Boys get discovered as winter melts, flowers competing for the sun. Years go by and I'm here still waiting, withering where some snowman was. Mirror, mirror, where's the crystal palace? But I only can see myself skating around the truth, who I am. But I know, Dad, the ice is getting thin. When you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? When you gonna make up your mind? 'Cause things are gonna change so fast. I tell you that I'll always want you near. You say that things change, my dear. Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. Czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. Oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 9. Gamzo przyszedł do domu, otworzył drzwi i rozejrzał się po pokoju bez nadziei. I wtedy usłyszał, że ktoś oddycha. Sądził, że to złudzenie, że ponieważ wciąż myśli o żonie, to teraz wmawia sobie, że ona tam jest. Ale podszedł do łóżka i znalazł ją. Spała. Serce podskoczyło mu z radości. Gdyby oddech żony go nie otrzeźwił, z pewnością wyzionąłby ducha. Siedziałem i milczałem zdumiony. Przecież zeszłej nocy wyraźnie mu powiedziałem, że wracam do domu i nie będę spał u Greifenbachów. Dlaczego tutaj przyszedł? Ale bardziej jeszcze dziwiłem się, że zostawił żonę samą w noc księżycową i to wkrótce po tym, jak księżyc pokazał mu swoją moc. Dziwi się pan, że zostawiłem Gemulę, odezwał się Gamzo. Faktycznie dziwię się panu, że zostawił pan żonę samą, odpowiedziałem. Gamzo uśmiechnął się zdrowym okiem, a może tym drugim martwym, a potem rzekł: teraz nawet gdyby Gemula się obudziła i nawet gdyby wstała z łóżka, nie wyjdzie na spacer. Spytałem go, czy znalazł talizman. Nie, nie znalazłem, odparł. Skoro tak, jak mógł pan zostawić żonę samą? Księżyc zawarł z panem umowę, że tej nocy zostawi ją w spokoju. A może poprzestawiał pan litery w słowie księżyc, lewana, i wyszło śpi w domu, lana bajt? Nie, nie, nie, panie Gabrielu, proszę mi powiedzieć, skąd pewność, że ona nigdzie nie pójdzie? Odkryłem remedium. Był pan u lekarza i on zapisał jakieś lekarstwo? Nie byłem u lekarza. Nie mam zwyczaju radzić się lekarzy. Nawet jeżeli znają nazwy wszystkich chorób i specyfików, to nie można na nich polegać. Spyta pan, a na kim można? Na człowieku, który cały jest zanurzony w torze. Ktoś taki umie znaleźć remedium na każdą chorobę ciała, nie mówiąc o chorobach, które trapią duszę. I znalazł pan takiego człowieka i on dał panu lekarstwo dla Gemuli? Lekarstwo było gotowe, odpowiedział Gamzo. Jak to możliwe? Otóż w czasach, gdy studiowałem w Unsdorfie w jeszywie rabina Szmuela Rosenberga, przyszła do niego pewna kobieta. Powiedziała, że ma w pensjonacie lokatora, młodego chłopaka, chorego na serce i pomylonego na umyśle, który co miesiąc, kiedy księżyc jest w nowiu, wychodzi przez okno i spaceruje po dachach. Ryzykuje życie, bo jeżeli nagle się obudzi, spadnie i się zabije. Ona radziła się lekarzy, ale nic nie wymyślili. Rabin Szmuel powiedział jej, co następuje. Weź grube ubranie i namocz w zimnej wodzie, żeby całe nasiąkło, a potem połóż przed łóżkiem chłopca. Kiedy postawi nogi na zimnym, zaraz się obudzi i wróci spać. Uczyniła tak i poskutkowało. Tej nocy zrobiłem to samo i stąd pewność, że Gemula, nawet jeśli się obudzi i wstanie, to natychmiast wróci do łóżka. Nadal siedziałem zdumiony. Skoro istnieje takie proste remedium, dlaczego Gamzo dotychczas go nie stosował? Spostrzegł moje zdumienie i powiedział: dziwi się pan, że zwlekałem z tym aż do dzisiaj. Wcale się nie dziwię, odparłem. Z pana głęboką wiarą w talizmany, które należą do wyższych światów, po prostu nie przywiązywał pan wagi do ziemskich lekarstw. Mogę udzielić panu dwóch odpowiedzi, rzekł Gamzo. Po pierwsze, talizmany zwykle bywają również lekarstwami. Pewnego razu byłem w podróży, zachorowałem i wyleczyłem się za pomocą talizmanów. Kiedy pojechałem do Europy, spytałem uczonych lekarzy i potwierdzili, że owe talizmany faktycznie mają właściwości lecznicze i kiedyś podawano je jako lekarstwo, póki nie wynaleziono lepszych specyfików. A czemu zwlekałem? Otóż zapomniałem o tej metodzie. Niebiosa to spowodowały przez szacunek dla sprawiedliwego męża, ponieważ porzuciłem jego jeszywę i poszedłem studiować w innej. Ale dlaczego dziś sobie przypomniałem? Rzecz sama wpadła mi w ręce. Siedziałem i cerowałem ubranie i wtedy sobie przypomniałem. Zerwałem się, wziąłem wodę i gdy ubranie nasiąkło, rozłożyłem je przed łóżkiem Gemuli. Zwróciłem się do Gamza. Chciałbym panu zadać proste pytanie. Nie zastał mnie pan w domu i dlatego przyszedł tutaj? Wcale u pana nie byłem. Nie myślałem też, że przyjdę tutaj. A jednak pan przyszedł, zauważyłem. Przyszedłem, ale zupełnie nieświadomie, odparł Gamzo. Widzi pan, panie Gabrielu, pańskie serce wiedziało lepiej niż pan, że należy dotrzymać słowa i zawiadomić mnie, jak się miewa pańska żona. dlatego sprowadziło pana aż tutaj. Prawdę mówiąc, rzekł Gamzo, sprawa przedstawia się następująco. Siedzę w domu i widzę, że Gemula zasnęła. Skoro tak, myślę, pójdę i zobaczę, co słychać u Amramiego. Wziąłem ubranie sprzed łóżka Gemuli, jeszcze raz namoczyłem w wodzie, rozłożyłem i wyszedłem. Idąc, rozmyślałem, Amrami urodził się i wychował w Jerozolimie, potem wyjechał z kraju, wrócił po 40 czy 50 latach, a z tego, co zgromadził, została mu wnuczka i trochę hebrajskich książek. Wtedy zacząłem wspominać innych wybitnych ludzi ziemi Izraela, którzy wyjechali 40 czy 50 lat temu, bo obrzydł im pobyt w kraju albo chcieli wieść dostatnie życie. Niektórym się powiodło, niektórzy zdobyli majątek, ale później nadeszły bardzo złe czasy, więc rzucili wszystko i wrócili, a teraz narzekają, że czują się obco. Mam w uszach ich skargi, chociaż nie bardzo dostrzegam ich cierpienia. Tak czy siak idę dalej, aż tu nagle słyszę jakieś krzyki. Podchodzę bliżej i widzę młodą dziewczynę, która mówi do chłopaka: Ginter, kochanie, ty żyjesz, ten Arab cię nie zranił. Oto co się stało. Chłopak i dziewczyna spacerowali w dolinie za miastem. Zaczepił ich jakiś Arab. Chłopak krzyknął, żeby tamten sobie poszedł, a wtedy Arab wyciągnął nóż i zaczął mu grozić. Dziewczyna wpadła w panikę, bo zdawało jej się, że pchnął go tym nożem. Tymczasem ja zboczyłem z drogi i nagle widzę, że jestem w dolinie. Zacząłem się zastanawiać, co ja tu robię. Miałem przecież odwiedzić Amramiego, a zaszedłem do tego domu. Rozumie pan coś z tego? Bo ja nie. Zeszłej nocy też nie wiedziałem, po co przyszedłem. Czy nie tak powiadają nasi mędrcy? Gdzie człowiek potrzebuje, tam nogi samego poniosą? Tyle, że nie zawsze wiemy, czego nam potrzeba. Tak, właśnie, potwierdził Gamzo. Gdzie człowiek potrzebuje, tam nogi samego poniosą. Czy tego chce, czy nie, samego zaprowadzą. Wielu mnie pyta, w jaki sposób trafiły w moje ręce hymny rabiego Adiela. Nawet pan o to pytał. A jeśli pan nie pytał, to na pewno w duchu zadawał sobie takie pytanie. Nie wiem, czy pytałem, czy nie pytałem. Na pewno dotąd nie opowiedział mi pan tej historii. Jeżeli pan chce, mogę opowiedzieć. Jeżeli pan chce, proszę opowiadać, odparłem. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle, prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy.